अच्छा, आप समझो कि इस संसर्ग के, ये दुस्संग के सिवाय भगवान के एक रूप से तो प्रेम किया और दूसरे रूप की निंदा शुरू कर दी। नारायण कहो, अपने गुरु से प्रेम करो पर दूसरे के गुरु की निंदा मत करो। अपने इष्ट से प्रेम करो परंतु दूसरे के इष्ट की निंदा मत करो। अपने मंत्र का जप करो परंतु दूसरे के मंत्र की निंदा मत करो। बोला ये भी, ये जो है ये भगवत अपराध आ जाता है। फिर ये भी है ना, उसके बाद बोले संतों का अपराध आता है। संतों का अपराध भगवान के अपराध से भी बड़ा होता है। वो क्या कि भगवान अपने अपराध को तो माफ कर देते हैं बोला, लेकिन संतों का अपराध माफ नहीं करते। दुर्वासा जी को फिर अम्बरीश के पास जाना पड़ा। तो भक्ति जो है, बस भक्ति करते जाओ, ये समग्र अपराधों को मिटा करके चिकना चुपड़ा बना के, मक्खन की मालिश करके हो, चिकना बना के, बिंदी लगा के, बगना पहना के, जिठौना लगा के, बाल सवार के, हैं, तुम्हें हंसा के, खिला के, बढ़िया कपड़ा पहना के, सुंदर श्रृंगार करके अपनी गोद में लेके और ले जाके भगवान की गोद में रख देती है। इसलिए भक्ति से बढ़ करके, भक्ति से बढ़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि और सब साधन आत्म प्रधान होते हैं, उसमें अपनी प्रधानता होती है और भक्ति में भगवान की प्रधानता होती है। अब ये प्रसंग बताते हैं, दो बार कहने का अर्थ इस बात को बिल्कुल पक्की, भक्ति रे वगरियसी माने इस बात को बिल्कुल पक्की समझो, है ना। बहुत पक्की करने के लिए बात दो बार बोली जाती है, भक्ति रे वगरियसी भक्ति बड़ी है, यही सबकी दादी है, यही पितामही है, वंश में सब गुरुओं की गुरुवाणी यही है, भक्ति रे वगरियसी सबसे बड़ी है ये। अब बोले कि ये भक्ति जो है एकधापि एकादशधा भवति, ये भक्ति वैसे है तो एक ही लेकिन 11 रूप धारण करती है, 11 प्रकार से आती है। ये धा जो है उसका अर्थ है प्रकार, प्रकार अर्थ में ये धा प्रत्यय हो गया है। एक धा भी एक प्रकार की होने पर भी एकादशधा भवती, 11 तरह की होती है। उसमें पहली बात बताते हैं गुण महात्म्या शक्ति, ये पहली आ सकती है। तो गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एकधापि एकादशधा भवति। नारायण का नाम लो, ये देखो, एक तो होता है किसी को जानना, ये आप समझो अपने मोहल्ले में कई लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको देख करके आपके मन में खुशी होती होगी। देखो जानने में और इसमें दोनों में फर्क हुआ कि नहीं। एक तो हम जानते हैं, हमारी कथा में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हम जानते हैं, तो जानना एक बात है, और किसी को देख करके मन में खुशी होना ये दूसरी बात हुई, है ना। चंद्रमा को देखते हैं, तारों को भी देखते हैं, कई तारों को हम पहचानते हैं, ये मंगल है, ये शुक्र है, ये गुरु है, ना, पहचानते हैं। अच्छा, पहचानते तो बहुतों को है पर सबको देख के खुशी नहीं होती, चंद्रमा को देख के खुशी होती है, लेकिन चंद्रमा मेरा है ये बात नहीं है। संबंध नहीं है चंद्रमा से। अब समझो किसी से संबंध हो गया, ये मेरा है ना। अच्छा, सब संबंध बना ममता हो गई ना, संबंध बना माने ममता हो गई। अब ऐसा हुआ कि उसके देखे बिना, उससे मिले बिना, उससे बात किए बिना रहा ही नहीं जाता। तो ये क्या हुआ, बोले भाई अब तो राग हो गया। तो अब ये संसार में जब यही होता जाएगा तो एक के बाद दूसरा निकृष्ट होता जाएगा। हो जान के छोड़ दिया तो बहुत है, जानना ही काफी है भाई, बहुत नहीं जाना तो अच्छा है। संसार में तो समझो कि जान पहचान न हो तो बहुत बढ़िया है ना। अच्छा फिर मान लो जान पहचान हो गई, कोई बात नहीं। सड़क पर बहुत से लोग पैदल रोड पर चलते हैं, ये भी एक आते जाते कभी दिख जाते हैं, कोई बात नहीं है। आंख में गड़े नहीं, न बुराई में गड़े, ना अच्छाई में गड़े। कोई बुराई को लेकर गड़ता है, कोई अच्छाई को लेकर गड़ता है। गड़ने के बाद बोले किसी किसी को देख के तबीयत खिल जाती है, बहुत बढ़िया, कब वो प्रसन्नता आए। तो संसार में जब किसी को देख करके प्रसन्नता ज्यादा आने लगे तो समझना कि मन का झुकाव इधर हो रहा है, शुरुआत हो गई। तो देख के खुशी होती है ना, फिर बात करके खुशी होती है, फिर छू के खुशी होती है, फिर मिल के खुशी होती है, फिर मर के खुशी होती है। तो ये संसार का ही नियम है। उसके बाद मरना ही है ना। देख के खुशी हुई, बात करके खुशी हुई, छू के खुशी हुई, मिल के खुशी हुई, बोले मर के खुशी हुई। अब उसके बाद तो मरने के सिवाय और कुछ नहीं है। तो संसार में जो ये क्रम चलता है ये पतन का क्रम है। अब यही क्रम जब भगवान की ओर चलता है, देखो है ना, तो पहले भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम लेके खुशी होती है, फिर रूप का ध्यान करके खुशी होती है, फिर स्मरण करके खुशी होती है, फिर भगवान के साथ रिश्ता बन जाता है कि ये तो कोई हमारा प्यारा है, फिर तो उसकी याद किए बिना रहा नहीं जाता है, फिर उसको उससे बातचीत होती है, उसको देखते हैं, उससे बातचीत होती है, उसको छूते हैं, और फिर उसी में समा जाते हैं। तो जैसे संसार में मनुष्य आसक्ति करके मृत्यु की ओर जाता है, वैसे भगवान में आसक्ति करके मनुष्य अमृत की ओर जाता है। वही जो सबसे गाढ़ा भाव, माने संसार में सबसे गाढ़ा भाव क्या है कि मोह, सबसे गाढ़ा भाव मोह है। वो संसार में आसक्ति से भी गाढ़ा भाव अभिनिवेश है, मोह है। अगर ये मोह जैसा संसार में मनुष्य का मोह होता है वैसे ही मोह भगवान से हो जाए, ये बदलना। जानकारी नहीं बदल, जानकारी जो है ना, जानकारी बनी रहे पर संसार की नहीं भगवान की, खुशी बनी रहे पर संसार को देख करके नहीं भगवान को देख करके, संबंध रहे पर संसार से नहीं भगवान से, देखे बिना रहा न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे हो तुम बिन रहो न जाए, ब्रजराज लड़े थे लाडले हो तुम बिन रहो न जाए। तो तुम बिन रहो न जाए ये बात तुम किससे कहते हो, हड्डी मांस जान के पुतले से कहते हो कि तुम बिन रहो न जाए, कि भगवान से कहते हो कि तुम बिन रहो न जाए। तो ये मैंने ये बात किस लिए कही कि यहाँ जो आसक्ति शब्द का 11 बार प्रयोग है ना, 11 बार इस सूत्र में आसक्ति शब्द का प्रयोग है। तो जैसे धनाशक्ति होती है, पुत्राशक्ति होती है, कांताशक्ति होती है, पुरुषाशक्ति होती है, जैसे स्त्री पुरुष की परस्पर आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति भगवान से बननी चाहिए, तब भक्ति आसक्ति का मोह का रूप धारण करके आते हैं। देखो लोगों को प्रांतीयता का मोह होता है, राष्ट्रीयता का मोह होता है, मानवता का मोह होता है, परंतु सबके भीतर जो है ना ईश्वर, उससे मोह होवे। ईश्वर से जो मोह, सबसे बड़ा ज्ञान है ईश्वर से मोह हो जाना। सबसे बड़ी असंगता है ईश्वर से आसक्ति हो जाना। ईश्वर से जब आसक्ति हो गई तो संसार से अनासक्ति हो गई, अनासक्ति। अच्छा, अब इस प्रसंग को फिर कल के लिए रखते हैं। कल आपको सुनाया था कि संसार में जो आसक्ति होती है वो दुख देती है, और भगवान में जो आसक्ति होती है वो सुख देती है। तो जो जो चीज संसार में बुरी मानी जाती है, अगर वही चीज भगवान में जुड़ जाए तो वो कल्याणकारक हो जाते हैं। जैसे भय संसार में बहुत बुरा है, लेकिन भगवान का भय लगने लगे तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। हो जैसे कंस का कल्याण हो गया कृष्ण के भय से। संसार में अगर किसी पर क्रोध आने लगे तो मनुष्य का दिल फट जाएगा, जल जाएगा। क्रोध जो है वो फूट डालता है और जलाता है। ये दो गुण हैं क्रोध में। पर भगवान में क्रोध आवे भगवान के प्रति तो बारंबार बारंबार जिस पर क्रोध आवेगा उसकी याद आवेगी ना, और उसकी याद आवेगी तो सुख पवित्र हो जाएगा। तो शिशुकाल का कल्याण तो भगवान पर क्रोध करने से हुआ। तो एक पद्धति तो ये है कि अपने अंदर जितने बुरे भाव वे भी भगवान के साथ जोड़ दिए जाए। पर वो बात पहले कही जा चुकी है कि काम क्रोधाधिकमति तस्मिन् नैव करणीयम्। अब ये प्रसंग आया कि जैसे संसार का ज्ञान होना, और ज्ञान होने पर उसमें मजा आना, और फिर उसमें राग हो जाना, और फिर उसमें आसक्ति होना, और आसक्ति होने पर फिर मोह हो जाना। आसक्ति का फल मोह है ना। तो पहले संसार में किसी चीज को अच्छी मानते हैं, फिर उसमें मजा आने लगता है। अच्छी मानने से ही मजा आता है, उसमें मजा आया हुआ नहीं। अच्छी मानने ही भूल है संसार में किसी चीज को, अच्छी मानने ही भूल है। अब उस भूल में से फिर मजा निकलने लगता है। जिससे मजा मिलता है उससे राग हो जाता है, और राग जो है जब गाढ़ा होता है तब आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होना माने सट जाना, ये गोद जैसे लग जाती है ना, चिपक गए। तो मन में जो गोद लगती है उसको आसक्ति बोलते हैं। जैसे दो कागज में गोद लगा के चिपका देते हो ना, ऐसे दो मन में जब गोद लगती है और दो मन आपस में चिपक जाते हैं तब उसका नाम आसक्ति होता है। सपना, शक्ति माने सपना, और आ माने पूरी तरह से किसी के साथ सट जाना। तो संसार में किसी से भी आसक्ति होना बुरा है, और मोह होना तो उससे भी बुरा है। लेकिन भगवान के बारे में जानकारी होए और भगवान से मजा मिले और फिर भगवान में राग हो और राग से आसक्ति हो और आसक्ति से मोह हो जाए भगवान में, तो वो जो मोह होगा ना भगवान में वो सबसे ऊंची स्थिति होगी। ये देखो, ये भक्ति की ये महिमा है कि असल में भगवान से जो मोह की दशा है वो सर्वोच्च भक्ति का स्वरूप है। मोह उसी में मूढ़ हो जाना, अपना तन मन धन खो देना, अपने काम धंधे को भूल जाना, अपने शरीर की याद नहीं रहना, है ना, बस उसी में फंस गए भगवान में। अब देखो, अब भगवान के बारे में भी समझो, भक्ति शास्त्र का ये सिद्धांत आपको मैं जो सुनाता हूँ ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से विलक्षण है ना। हाँ, अद्वैत सिद्धांत का ढंग दूसरा है, इसका ढंग दूसरा है। परमात्मा को निर्गुण जान लेना ऐसे, तो फिर सगुण जान लेना कि उसमें ये गुण है, कहा अब कुछ हुआ। अच्छा, फिर बोले सगुण में से साकार को निकाल लेना है? और 10 साकारों में से एक अपने लिए प्राइवेट साकार को निकाल लेना, तो और आगे हुआ। अब उस साकार को देख देख करके मजा लेना, उसी के रंग में रंग जाना, राग हो जाना, उसी से आसक्ति हो जाना, फिर उसी का मोह हो जाना है, उसी के लिए मिट जाना, अपने आप को मिटा देना, ये मोह है ना। मरना सर्वोत्तम, उसके लिए मूर्छित होना उससे कम, और उसी के मोह में फंस जाना उससे भी कम। ये समझो आसक्ति का अर्थ ऐसे समझो, राग आसक्ति और मोह और मूर्छा और मृत्यु, ये दशा देखो, ये प्रेम की 10 दशाओं में से मोह मूर्छा मृत्यु ये सब प्रेम की दशा। बड़ी अद्भुत लीला है ये नारायण करो। तो ये आसक्ति के यहाँ 11 भेद ऐसे बताए जा रहे हैं जो भक्ति के भेद हैं। ये आसक्ति शब्द को साफ करने के लिए मैंने इतनी बात आपको सुनाई। एक चंद्रमा को एक आदमी जानता है पर देख के मजा नहीं लेता, और एक आदमी मजा लेता है ना देख के, लेकिन चंद्रमा से ममता नहीं है। अब भगवान से ममता जुड़ गई, फिर राग हुआ, फिर आसक्ति हुई, फिर मोह हुआ। और अब ये जितना जितना आपको, जैसे भगवान में भी देखो, निर्गुण ब्रह्म, फिर सगुण ब्रह्म, फिर साकार ब्रह्म, फिर साकार ब्रह्म में अपने प्राइवेट ब्रह्म, बहुत सारे साकार ब्रह्म के रूप में, उसमें बाल ब्रह्म, युवा ब्रह्म है ना, प्रौढ़ ब्रह्म नहीं है, युवा ब्रह्म, किशोर ब्रह्म होते हैं, और ब्रह्म को हम नहीं जानते, किशोर ब्रह्म को ब्रज नव जुगनाथ, ये किशोर ब्रह्म है। अच्छा, फिर उसको देख के मजा लेना, उसमें आसक्ति हो जाना, उससे मोह हो जाना, ये सर्वोत्तम दशा, सर्वोत्तम दशा ये होगी। तो आप जरा आसक्तियों के रूप देखो क्या क्या है। गुण महात्म्य शक्ति, जैसे ब्रह्म के रूप में सबसे छोटा जो ब्रह्म का रूप होगा और सबसे जो स्थूल होगा वो अपने काम का होगा, ये भक्ति का सिद्धांत होगा। बोला जो सबसे बड़ा रूप होगा वो हमारे काम का नहीं है, अपरिच्छिन्न रूप हमारे काम का नहीं है, हमको तो परिच्छिन्न चाहिए, हमको निराकार नहीं हमको साकार चाहिए, है ना। अब उसमें भी तो उसमें भी जो हमारा ममतास्पद हो सके वो चाहिए, है ना, तो जिससे हम मोह कर सकें, जिसके लिए मर मिट सकें वो चाहिए। तो ऐसे जितना जितना निकटता बढ़ती जाएगी ना उतनी उतनी भक्ति की श्रेष्ठता होगी, ये भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। वो दृष्टा के रूप में जो परमात्मा है वो परमात्मा का अध्यात्म रूप है, बोला, और दूसरे लोक में जो परमात्मा है वो परमात्मा का अधिदैव रूप है। और जब हम इस अधिभूत शरीर को पकड़ करके बैठे हैं, तब जब परमात्मा अधिभूत होकर के आए कि हमसे मिले, इसी शरीर से उसका आलिंगन आदि प्राप्त हो गए, तो वो भक्ति का श्रेष्ठ रूप होगा। भक्ति दर्शन दृष्टा दर्शन नहीं, दृश्य दर्शन कहलाता है। भक्ति दर्शन जो है वो दृष्टा का दर्शन नहीं है, दृश्य का दर्शन है, ये भक्ति दर्शन की विशेषता है। तो अब उसको कैसे दृश्य बनावे, वो तो हो जाए दृश्य और हमारा रिश्तेदार, और हम हो जाए उसके लिए मोहग्रस्त, उसके मोही, ऐसा बने तब भक्ति बने। हमारे दिल में तो होवे उसके लिए मोह, और वो होवे हस्तग्राह्य, हस्तग्राह्य है ना, वो तो होवे हस्तग्राह्य, और हमारा हृदय होवे मोहग्रस्त, ऐसा ईश्वर मिले तो भक्ति भाव पूर्णता को प्राप्त हो। ये बिल्कुल उल्टा, माने वो अद्वैत वेदांत का जो दृष्टिकोण है उससे ये बिल्कुल बोलो आने उल्टा है। तो साधना की दृष्टि से तो ये उल्टा है, वो साधना की दृष्टि से उल्टा है और शुद्ध दृष्टि से उल्टा नहीं है। शुद्ध दृष्टि से ब्रह्म के सिवाय कोई स्थूल वस्तु ही नहीं है, स्थूल वस्तु ब्रह्म ही है, और मोह जो है सो तो वो भी ज्ञान ही है, अत्यंत ज्ञान ही है। ऐसी एक पूर्ण दृष्टि है जिसमें मोह भी अखंड ज्ञान है और जिसमें वो परिच्छिन्न स्थूल व्यक्ति भी ब्रह्म है। और उस पूर्ण दृष्टि को जब साथ लेते हैं वो सबको प्राप्त नहीं, वो किसी भी पंचकोश का विवेक करने वाले वेदांती को मालूम नहीं है, वो किसी भी अवस्थात्र विवेक करने वाले वेदांती को मालूम नहीं है। वो तो जिसको अद्वैत ब्रह्म का बोध हो करके और संपूर्ण स्वरूप से इतर का बाध हो करके, जैसे स्वर्ण में कटक कुंडल आदि होते हैं, वो ऐसे अपने स्वरूप में ही स्थूल भी और मोह भी और शरीर भी, जिसका ये स्थूल शरीर भी साक्षात ब्रह्म है, जिसका ये स्थूल शरीर भी साक्षात ब्रह्म है, उसको इस प्रीति की रीति मालूम पड़ती है। जो देह से परे है उसकी बात ये नहीं है, जिसका देह भी ब्रह्म है। अब यही बात जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, विवेकी हैं, है ना, ग्रंथी हैं, मंत्री हैं, यंत्री हैं, उनकी बुद्धि में यही बात नहीं आवेगी कि ये देह ब्रह्म कैसे, यही ये भक्ति सिद्धांत। तो इसलिए अब निर्गुण ब्रह्म में और हमारे साक्षात नराकृति परम ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और तत्व ज्ञान में और मोह में कोई भेद नहीं है। ये कच्ची बात नहीं है, बस ये जिन्होंने कच्ची कौड़ी खेली है उनके मान की ये बात नहीं है। तो जिसको पूर्ण परात्पर परम ब्रह्म का प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न रूप से साक्षात्कार हुआ है, जिसके लिए जड़ भी भगवान ही है, देह भी भगवान ही है, सुषुप्ति भी परब्रह्म परमात्मा है, तो अग पड़े उठाने कहे कभी रसोई कटाने निद्रा समाधि संचार पड़े प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राण गर्भाग्रह। ये डर डर के जो लोग काम करते हैं दुनिया में उनकी ये चीज नहीं है। अच्छा तो अब आसक्ति की बात अगले इसीलिए आसक्ति की बात करता हूँ सकते बाद में है रूपा शक्ति। तो रूपा शक्ति जरा भारी क्यों रूप का बाहर आंख से दिखना भी कठिन है और हृदय में ध्यान होना भी कठिन है। मन में ही जब भगवान का रूप आना कठिन है तो आंख से दिखना तो और भी कठिन है। इसलिए रूपा शक्ति जो है उसके पहले गुण महात्म्य शक्ति होना आवश्यक है। ये बात इसलिए बताई कि गुण महात्म्य शक्ति होना आवश्यक है। गुण महात्म्य शक्ति क्या है भाई? गुण और महात्म सुनने में ऐसी आसक्ति हो गए भगवान के गुण और महिमा महात्म्य दोनों के श्रवण में वर्णन में आसक्ति हो गए। बोलो भाई ऐसा वर्णन करते हैं ऐसा वर्णन करते हैं कि बात भूल गया देश भूल गया काल भूल गया श्रोता भूल गए है ना। सुनने वाले कौन है ये भूल गया बोला सुनाने वाला कौन है ये भी भूल गया और कितना समय गया ये भी भूल गया और कहाँ बैठ के सुना रहे हैं ये भी भूल गया देश गया काल गए व्यक्ति गए खाना भूल गया पीना भूल गया। देखो परीक्षित सुन रहे थे ये चौथे दिन की बात है। तीन दिन कथा सुन चुके थे और चौथे दिन का सायंकाल था और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अब चार दिन हो गया बहुत परिश्रम हो गया कुछ खा लो पी लो थोड़ा विश्राम कर लो। तो उनको तो दिख रहा था कि सातवें दिन तो मरना है। अब इस बीच में जितना क्षण जितना मिनट भगवत कथा सुने बिना बीत जाएगा वो खाली जाएगा है तो नहीं तो उनको मृत्यु भी नहीं दिख रही थी उनको मिनट भी नहीं दिख रहे थे। सुदंतम स्वन्मुखाम भोजस्यतम हरिकथामृतम नैषा विदुस्सहाम यशोदम अभिबाधते असह्य भूख की प्यास जिसके कारण मतवाला होकर के मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया जिस भूख ने मुझे इतना उन्मादी इतना प्रमादी बना दिया था जिस प्यास ने अब वो प्यास और वो भूख मेरे पास फटक नहीं रही है। तो क्यों सुबंतम त्वन्मुखाम भोजस्योदम तुम्हारे मुख रूप धन्वंतरी से मुख रूप चंद्र से जो भगवत गुणानुवाद रूप अमृत की वर्षा हो रही है स्वर मुखाम भोजक चौथा हम भोजक चंद्रा अभजक चंद्रा तुम्हारा मुख चंद्र है और उससे ये वाक्य रूप अमृत की वर्षा हो रही है और मैं पी रहा हूं। जो भूख गई प्यास गई देह की विस्मृति हो गई अब मन कहाँ डूब गया तो मन डूब गया भगवान के गुणानुवाद में है ना आसक्ति। इसका नाम हुआ क्या इतनी आसक्ति है भगवत कथा के श्रवण में। जुआ खेलने वाले लोग महाराज जुआ खेलने के लिए बैठते हैं इतनी आसक्ति होती है उनकी जुए में खाते नहीं है छह घंटे महाराज पत्ते डालते रहते हैं ये लंपट लोग आपस में बैठ करके स्त्रियों की जो चर्चा करते हैं भूल जाते हैं। भागवत में दृष्टांत दिया हुआ क्रिया विधानानुव साधु वार्ता, तो यही आसक्ति का मुंह मोड़ना हुआ। मुंह जो है आसक्ति का, वो संसार की बातों को सुनने में लगा हुआ है, अब वो भगवत गुणानुवाद के श्रवण में लग जाए। इसी को गुण महात्म्य आसक्ति बोलते हैं। एक बात आपको बता रहे, वाल्मीकि रामायण में है, बोला भगवान रामचंद्र के रूप से ज्यादा आसक्ति, मैंने भगवान रामचंद्र के दर्पण में जितनी आसक्ति थी ना, उससे अधिक आसक्ति हनुमान जी की भगवान की कथा सुनने में थी। ये बात वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल स्पष्ट है। जब भगवान रामचंद्र जाने लगे अयोध्या छोड़ करके अपने दिव्य धाम के लिए पधारने लगे, हनुमान जी ने कहा कि मैं रहूंगा, आपके दर्शन को छोड़ करके रहूंगा, आपकी सेवा छोड़ के रहूंगा, आपका दर्शन छोड़ के रहूंगा। यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेलिन्याम तवाज्ञाम अनुपालयन्। जब तक तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी इस धरती पर, तब तक मैं धरती पर रहूंगा। मैं तो पानी पिलाने की हमको उतनी जरूरत नहीं है, आप तो पानी पिलाने वो पिलाने वाले हैं। बोले भाई आप तो देखते रहो एक तक। बोले कि नहीं, हमको देखने में उतना मजा नहीं है, हमको तो आपके गुण श्रवण में आनंद है, गुणानुवाद का श्रवण देखो ना क्या आनंद है। यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेलिन्याम तवाज्ञाम अनुपालयन्। ये हनुमान जी है, परीक्षित को भूख प्यास पूरी हुई है, और हनुमान जी तो भगवान के रूप का दर्शन छोड़ करके, उनकी सेवा छोड़ करके भगवत कथा श्रवण करने के लिए धरती पर रहना चाहते। एक प्रसंग है भागवत में, राजा प्रसूत कहते हैं कि महाराज हमारे से एक वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हो भाई? तो हम ये वरदान मांगते हैं कि हमारे 10,000 काम हो जाए। भगवान जो बोला, अब आसक्ति की तरह कथा हो गई ना, जैसे लोग कहते हैं कि हम हजार हजार आंख से तुमको देखें, हमारे प्यारे दिन में देखें, रात में देखें, शाम को देखें, सूरज को देखें, ये कथा की जो रीति है भगवत गुणानुवाद गुण महात्म्य, नाम दूसरी चीज है हो और ये गुण महात्म्य दूसरी चीज है। बोला गुण नाम जो है वो दूसरी चीज है और ये गुण महात्म्य, परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी कथा श्रवण कर रहे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। फिर जुटाए अंजलि नदी है, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बोले कथा सुन रहे हैं। कई लोग बताते हैं भाई कथा में आते हैं, बोला हनुमान जी आते हैं, जहाँ जहाँ भगवत कथा होती है वहां नाना रूप धारण करके हनुमान जी कथा करते हैं। तो भूख प्यास भूल के परीक्षित ने कहा, कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायको विष्णु गाथा। आप भगवत कथा का गान करो, मृत्यु आवे तक्षक आवे, मृत्यु का बाप आवे दस ले, इसकी हमको परवाह नहीं है, गायक विष्णु गाथा, विष्णु गाथा का गान करो। ये इसका नाम देखो, ऐसी आसक्ति है मौत की परवाह नहीं। आसक्त लोग मृत्यु की परवाह कहां करते हैं? जिसको आसक्ति होती है वो मृत्यु की परवाह नहीं करता। तो ये देखो इसका नाम है गुण महात्म्य सत्य। एक विचित्र बात गोपियों ने उद्धव जी से कही है। उद्धव जी से तो क्या कही है, वो भौरे से कही है, भौरे आने तो वो भौरे को ही उद्धव मान करके तो जैसे घूमते हैं ना, यही वहां का प्रबंध मधुपत बंधो मास पुरुषांग्रिम सपत्निया। तो उसमें गोपियां कहते हैं कि उस काले से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो काले को। आप लोगों को कभी याद हो, भ्रमर गीत कभी पढ़ते हो तो उसमें पढ़ना सकल मसित सत्य ही दुस्त्यज सत्य पार्थ, सकल मसित सत्य ही। कालों से सत्य करना, कालों से मैत्री जोड़ना, वैसे हमारे तो काले ब्राह्मण की निंदा ज्यादा है, काला ब्राह्मण गोर चमार इनके संगे न उतरी पार। नाम देखना हो तो देख लेना चाहिए, अगर ब्राह्मण काले रंग का हो और चमार गोरे रंग का हो तो उनके साथ नाव पर बैठ के पार में जाना चाहिए, पता नहीं नाव पार पहुंचे कि बीच में डूब जाए। पर ये बात ब्राह्मण के बारे में है, और गोपियां तो कहती हैं कि नहीं, भौरा काला, कोयल काली, कौआ काला, कस्तूरी काली और कृष्ण भी काला। तो ये जितनी काली काली चीजें दुनिया में हैं, इनका नाम लेना बंद कर दो, इनकी याद करना बंद कर दो, इनको आंख से देखना बंद कर दो। ये काली काली चीज देखने से बड़ी तकलीफ होती है। सबल मसी तो सत्य, इसका अर्थ कृष्ण से मैत्री छूट जाए कोई परवाह नहीं। लेकिन बोले भाई एक बात हमें सो सकते, क्या बोले, बातचीत तो हम उसी की करेंगे जब बैठेंगे, उसकी चर्चा नहीं छोड़ सकते। दुष्टेजस तब कथा था, उसकी कथा रूप अर्थ से जो हमारा संबंध जुड़ गया है, हम उसकी कथा नहीं छोड़, उसको छोड़ सकते हैं, उसकी मैत्री भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी कथा नहीं छोड़ सकते। ये गोपियां गोपियां आपस में आपस गोपियां जो है ना वो भौरे से सगल मसी तो सत्य ही, तुम भी जाओ यहाँ से, न हमें तुम्हारी जरूरत है भौरा, और न तो तुम जिसके भेजे आए हो उसकी जरूरत है, हमें तुम दोनों की जरूरत नहीं है। बोले कि अच्छा गोपी बिल्कुल ऐसे ही। बोले हाँ, लेकिन हमारी जबान पर जो उनका गुण है वो तो हमारी चीज है, उनकी चीज थोड़ी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखो गुणानुवाद कितनी गहराई में प्रवेश करता है, गुणानुवाद कितनी गहराई में प्रवेश करता है कि गोपी ठाकुर जी को और उनकी उनके सख्य को उनकी मैत्री को छोड़ने को राजी है, परंतु उनका गुणानुवाद छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब गुरु महात्म्य शक्ति की चर्चा। गुण महात्म्य शक्ति, इसमें सबसे सुगमता तो ये है कि रूपा शक्ति तो तब हो जब आंख से देखें, लेकिन गुण महात्म्य शक्ति तो उसको भी हो सकती है जिसने आंख से कभी भगवान का दर्शन नहीं किया है। ज्यादा कृपालु हो गया ना, रूप की अपेक्षा गुण उदार हुआ भगवान का। रूप तो भगवान के मिलने के बाद दिल में घुसता है, लेकिन गुण तो उनके मिलने के पहले ही दिल में घुस जाता है। तो ये तो भगवान से भी अधिक उदार हुआ उनका गुण। संसी वात्सल्य जलधि, क्या सुशीलता है, क्या वात्सल्य है भगवान का, और फंसाने में बड़ा निपुण है। ये गुणानुवाद जो है ना, तो गोपियों ने गाली दिए हो छोड़ तो नहीं सकते, गाली दिए बोले क्या करें, हम तो हम दुनिया के सब साधु महात्मा जितने हैं इन सबको ये तुम्हारे गुणानुवाद ने सबको फंसा दिया। ये जैसे ये बहेलिया लोग होते हैं ना, जिस चीजों का शिकार करते हैं वो प्याद, जिसको प्याद बोलते हैं, बहेलिया बोलते हैं हमारे गांव में शिकारी। एक कंपास बनाते हैं वो, एक जाल बनाते हैं, एक कंपास बनाते हैं, उसमें लाता गोद लगा देते हैं और उसको रख देते हैं, उसमें चारा बांध देते हैं। अब जो चिड़िया उसमें चारा खाने के लिए गई, अब वो गोद उनकी पांखों में लग जाता है, बार बार चारा खाने के लिए जाती है, गोद उनकी पांखों में लग जाता है, फिर वो बेचारी उड़ नहीं सकती, तो फंसा देता है ना वो गोद, जैसे चिड़ियों को फंसा देता लेता है। ऐसे ये बाबा जी लोग बोले कैसे फंसे, आपको पता है ये बाबा जी लोग जो अपने माँ बाप को छोड़ के है, पत्नी पुत्र को छोड़ के, अरे सब निहंग लाड़ीले नहीं होते हैं वो, ये नहीं समझना कि जितने साधु होते हैं सब दरिद्रे होते हैं, ये नहीं। कई लोग बड़ी संपत्ति, बड़ा संपन्न परिवार, बड़ा आदर और छाड़ के सचमुच घर से निकलते हैं भगवान के नाम पर, भगवान का नाम लेके बैठ गए। बोले कह रहे भाई इनको किसने फंसाया, किसने फंसाया, मदन चरित लीला चरण पीत विप्रत चक्र गदन विभूत द्वंद धर्माभिनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवैह विहंगा दुःख दर्ज्याम चरंती। ये बिचारे किस्मत के मारे तुम्हारे गुणों के चक्कर में पड़ गए, बहंगा न तन पर कपड़ा है, न खाने का कोई ठौर ठिकाना है, न घर है, न द्वार है, पेड़ के नीचे सो लिया, मांग के खा लिया, इनको मिला क्या, तब मिला कुछ नहीं। ये जो तुम्हारे गुण महात्म्य का श्रवण किया ना, उसका ऐसा नशा हुआ महाराज कि घर द्वार छोड़ा, पत्नी पुत्र छोड़े, है ना, माँ बाप छोड़े, कपड़े फाड़ के फेंक दिए, जनेऊ तोड़ के फेंक दिया, टूटी काट दी, है ना, क्या पागलपन है। बहुत हंगा, घर में मैया रो रही है, पत्नी रो रही है, बाप बुद्धे कह रहे हैं हाय हाय हम मारे गए है? और ये बाबा जी लोग मस्ती छान रहे हैं, तो इनको किसने ऐसा बनाया, देख देख सबको भगवान का दर्शन हो गया तब घर पर निकले, तो नहीं नहीं ये गुण महात्म्य जो भगवान का है अजब है, अमृत है, अमृत है। शराब से ज्यादा नशा है पर इसमें बेहोशी नहीं है, बोला उत्तेजना नहीं है। नारायण तो लीला करण प्रोत मुंह से नहीं किया जाता, कान में उड़ेल देते हैं, और बार बार नहीं एक ही बार, चक्र गदन विभूत द्वंद्व धर्मा अभिनष्टा। अब एक गुण महात्मा नारायण कहो ये फंसाने में इतना निपुण है, गुण माने तो रस्सी होता है ना, गुण माने रस्सी फंदा, वो दूर तक फेंक के महाराज फेंकने वाले को देखा नहीं किसने फेंका है, है ना, और वो गुरु की रस्सी फेंकी बड़ी दूर तक, तो कौन कौन फंसे इसमें, बोले इसमें नारद फंसे, इसमें कनक कुमार फंसे, इसमें सुखदेव फंसे, ये कोई मामूली पक्षियों का शिकार थोड़ी करने वाला है, बड़े बड़े फंस गए इसमें। आत्मा रामास्त मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे दुर्गम सुखीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। गुण है भगवान, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। ये भगवान का गुणानुकथन। देवता लोग वरदान मांगते हैं तो क्या कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम तदेव रम्यम रुचिराम नवम नवम तदेव सस्वन मनस प्रहर्षणम। भागवत का श्लोक है, तदेव रम्यम रुचिराम नवम नवम तदेव सस्वन मनस प्रहर्षणम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक गुणोनुदीयते। यदुत्तम श्लोक गुणोनुदीयते, भगवान का गुणानुवाद। आत्मा राम है महाराज, आत्मा राम। बोले नहीं अनात्मा से क्या काम, तोड़ दिया अनात्मा को। अरे राम है, आराम कहां, बोले आत्मा में। ये नहीं समझना कि विषय आराम है। संगीत सुनने के लिए जाते हैं और स्वर से संकीर्तन सुनने के लिए जाते हैं, सो नहीं, सुरा बेसुरा का कोई काल नहीं है, ये तो आत्मा राम। बोले आत्मा राम होंगे लेकिन मन चंचल होगा। बोले नहीं, मुनया हा, मन डूबा रहता है अर्थ में, निर्ग्रंथा, गांठ नहीं कोई, अज्ञानी नहीं है, अविद्या की ग्रंथि, काम की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि, सीताराम कहो, चोटी की ग्रंथि, जनेऊ की ग्रंथि, लंगोटी की ग्रंथि, ग्रंथ की ग्रंथि, सब छूट गए और बेमतलब दुर्गम त्याई क्योंकि भाई की मतलब का क्या होता है, बेमतलब फंस गए। उनको कोई अपना प्रयोजन नहीं, देना एक देना दो, न मुक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, न निर्गुण ब्रह्म चाहिए, न सगुण ब्रह्म चाहिए, न ये चाहिए न वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न समाधि चाहिए, क्यों फंसे। बोले भाई फंसने में उनका कर्तृत्व नहीं है, वो जानबूझ के।